نخشا موږ بیریږو ان د دې څخه توسیبه چې وبرسیږو ناوه موږ ته دائره تون یو پیښه دائره خواسی در اگرزیدلی شي چې نو پیښم ګواکې یو ځای د پتاره وګرځیږو عمله در باندې وکړي فزائر د دې پیښ څخه کومه معنی اخلي حکیم الامت رحمه الله دی به فزائر دسی ویل چې بابا خو د دنیا شپې ورځې کې نو ګرد مګرو پتا باندې استي ش چې خپل تختیره له برسه چم کوي خود هغه یهود و نصارا چې د دې ملکونه اباس بره به کومک الله را راک نو برای بیا څه چم کوي په هغه ورځ خوشاله کوي چې نور سره خو بده نو خو بیا کومک نه در کوي یا د مثال په تور شنو که زلزله وسول دا خرابي پیښ شي بیا د چا په واسه پرده خو دغه ملکونه له دې خیریه موسسې لري بره بره سي مشته به یو شی راکي یا به خیمه راکي یا به وړه راکي یا به یو توس شړی راته راکي دغه دایره بره باندې پیښ شي یا به یو توپان را باندې راسي د دا دایره څخه دغه آسماني پیښ ظاهر چې مؤمنانو ته وای چې زه چې د دې سره رابطه کوم خو نه کې نه کوم خدا وطن دی پبلک دی عوام دی خو خدمت غواړي نو په چای کوي نو خود به دا کار زه کوم د دې سره به یو سر شوروم په باطن کې به څه شي مراد په باطن کې دا مراد د دایره څخه چې ته په ځان باورې نو خو دغه اصلحه ورڅخه د کېبن باکر کې ته مرکز به را بیا څه وکړم دا په هغه ورځ د سره جوړ وکم په ځل کې هغه شی مراد چې معنی ته خو ناکامه کېږې ستا ته د خپل زور په شور ته کې وګوره خو ولاکه یو توپک جوړوای شي نو ته د ده مقابله څنګه کوې دا کېږ نو چې نه کېږي خو در باندې کامیابه شه په هغه ورځ بیا زه پر ده مرکې وکړم چې ما وبخښه زه اوس له خپله رابطه ورسره سمو په زړه کې د دایرې څه هغه معنی مراده چې مسلمانه ته خو ناکامه ولاکه کامیابه شي په ظاهره چې مسلمانانو ته ګډ دي مراد په ظاهره د دایرې څه د زلزلې او د بارانونو او توپانونو دغه مراد دی دغه بانه جوړې ځان ته بانه یې په خپل ځل کې یو شی مراد په خپل ځل ته بل شی در ذکر کی چې زه خو ناکې د سینم چې زه په کاپیر مې فرمایي د کاپیر خیال راغلی په دری مسلمان يم دغه وخت ته نو وز دوه نه تنگ نظر پر مجد د کاپیر خیال راغلی الله تعالی د باندې یی قولون دی وایي څنګه وای وای نخ شاموش خو بیری جو اند دی خبرې څه تو سی بچ و بر سی نه وشته د ایرتون یو پیښه د کاختی و د زلزلو د دغه نو کومه خو بیا دی راکی بیا څوک ماته را کوي سی یا موږ بیری جو د دایره څخه معنا ست د ناکامۍ څخه ته ولا ک په باور نه ناکامه بس بر به ما اله په خلګو وډه به زه وس خبر را به تور سره ساتم فعس الله فعسى نو دیر امیدی کم کارت الله علا پاک انداس یا اکیه چرا تک بوکی بالپتح پا پتح سر علا مومنان تو ایتا دا بانی بسی پریجده امید خو جیر دا غدی دا علاو تالا دا طرف چه دا امید لفظ استعمال سو معنا وعدا دانو خو دا وعدا دا چه علا پاک با انداس وکی یا اکیه چرا تک بوکی بالپتح پا کامیابی سر خو بل کل من کل الوجوه با جه کامیاب که فدا غزای که چه علاو تالا برا تک پا پتح وکی دلتا داستا کوشش خونم یو سپک شکی دخیل دی یو څه کوشش د مسلمان د طرفه څخه هم غواړي الله چې هر وخت امداد کوي چې ته جهاد شروع کوي اوس خو یو دار کمی چې هیڅوک له هیڅ نه وای خدای دې رسمې خدای دې رسمې نو ته خو یو څه عمل شروع کړه برای خدای دې رسمې نو خو لکه سړی چې وصل ته ناشه بس نه تاسو کې خدای دې په مال مونږ وکي خدای دې په مال مونږ ته ولاسه برای خدای په تاکي قدرت برای الله تعالی درکې نو دا فتح چې راځي دلته د مسلمان کوشش پکې کې دخلي دای یا دا ولې زوایم پدې او امر من عنده یا به داسې امر چې هغه خاص د الله د نیزه څخه ستا کوشش ګر سره پکښې کې دخیل نه دغسې یو کار به پیښ شي دا دواړه سره در جلا کړه فعسا ډېر امید دی ډېر قریب د الله علی پاک انداس یې اتیه چې راتک بو کې بل فتح په فتح سره د الله تعالی او امر یا به داسې امر پیښ شي چې هغه خاص من عنده د نیزه د الله ستا ګر سره تم لانی چې دا کار وسی هغه نو لکه څنګه لکه د منافقانو نام نبی سره وسوایي چې یو دغه پلانې کاکا دی یو دغه دی یو دغه دی یو دغه دی په دې کې د مسلمان کار داخل دی هیڅ نه دی دغه سی به علاوه نبی ته ورشي دغه سی به درته رسوا کې برخ وو جنې قینې چې کاپیری چې وحید درته داسي چې دغه دی دغه دی دغه دی څه چې په حساب کې ولر دی دغه ایمان نه لري دغه نه لري دغه نه لري دا نه به خاص ته الله چې اړه لري په دې کې موږ رسوایو کې موږ د خرات کولای شو الله یې کولای شي هغه بل کار چې دی هغه خاص الله ته نه کې الله به په فتح راته وي کې مناس تا کار په نوم یو څه په کې داخل دی فتح به درته راولي بالکل به مکمل ته کامیاب شي ټول کو پر بدم ځکه د نړۍ څخه یې یا به الله د رسوا کې د پیغمبر په ذریعہ باندې او امرا او امر نه به پدیس امر سره الله را تاګو کی من عندي هیڅ هغه خالص د دې طرفه سخی د من عندي هیڅ لري مګوره خالص وو دا بل سره دیس نو چې یا چې را تاګو خاص الله بل فتح په فتح سره را تاګو کی الله په فتح سره معنا ستا کوشش خونونو کی پکې کې داخل دی نو چې دار سوای پیښه سي بره به څنګه سي یا دغه مکمله کامیابی چې راسي بیا به څنګه سي فیصبحو دی بنو وګرځي دغه منافقین

په عین حال کې داسې کوشش خو هم کاوه چې هغه کافرانو یهودو نصراو ته بیا هغو ته ځان ورمعرفي کړي چې بابا زه ستاسې پر خوایم زه نو کوم ددې پر خوایم نو دا بیا کمزورې خبره ده خو دا هم دغونه کوشش غواړي چې بیا کافر راځي کوي چې بابا زه ستا پر خوایم ما زه خو نو داسې بس خطاب باسم نو څه په وکم لکه دغه ټول اسلامي ملکونه چې د دې رؤسا وګوره هغه کافر هم دی خوشحاله کړي بابا دا عام خلکو نو جهال دي بی تعلیمه خلک دي زاړې رواجونه دي لمنځونه دي اذانونه دي نو دا خو م راباندې راپورته کړي زه به د دوی سره م یو څه کوم اصلي ستاسې یم ولس ته بیا څه وایي زه خو مؤمن یم نو زه خو به خود یو نوکي ژره به خریم پتلون به کوم دا د دې نوکي چمونه به کوم چې همدې خوشحاله کړم دی دونه په زحمت کې دی دا مشر چې دواړې خوایو کې هغه ته ځان ورخبرې یم چې بلته الله دا عمل به ګرده د برباد حبطت عبس واعمال ور اعمال ذکر په خدا ده ډیر عملونه دي چې د مسلمان سره ځان مسلمان کې د کافر سره ځان کافر کې خدا ډیر مشکل کړ دي فاصبحوا خاسرين فاصبحوا دي وګرځید الخاسرين تاوانيان دغه نو خاسر دي چې دنیا او آخرت یې دواړه ته باسو نه په دنیا کې پر کافر ځان ګران کوي هغه در پای نه ځني راضي کیږي دا اوس اسلامي ملک اوس د کافران راضي دي داغه پاتشا چې د دې ګرد چې من ورسره کې دی لورته یا څه چې مناسب هغه ستاسو مل دي کړی ملت یې ورته بمبار کړي ملت یې در تیغ ورته وکړي ورته بنجان یې کړل لاسونه یې ځنی پرې کړل الله یې کړل هغه بیا ورته چا مناسبه وه هغه سکې نه دي کړل څه چې مناسبه ده نو خو هغه خبره ده چې الله پاک راضي او لاکه کې حتی تتبع ملتهم چې تر څو یې ملت اعلان کړي چې زه بس به الله دا عمل کړ د یهودي دي نصراني دي باره بنو دی وسی دي وس خبره ټیک شو په دغه کې څو دی ناراضي کړي چې تر آیا تر بوج لاندې کوي ګرانۍ پر جوړې بلکې تر پای پورې اغنه نو الله دې به وګرځي نه خاسري فاصبحوا دې وګرځي د خاسرین تاوانیان تر دغه ځای پورې هغه د منافقانو هغه باندې ام ذکر کړل الله پاک هغه ذکر کړ چې دی بیا رسوا کیږي یا به سم ادم مکمل مسلمان ته فتح ورکول شي ام دې کریاب سباره او یا دغه چې سم به الله تعالی رسوا کی مؤمنانو ته به وشي چې دغه کافران دي نو مؤمن یې منع کی خلاصه ده چیر بس او د نن دغه دوه آیاتو داس چې مؤمن ته دغه د منافق چې مونږ مکو دغه يهود او نصارا او سره لکې ما اړه و د دوستۍ دا قرارداد بیا جلا کی گای بیا ځینی ملکونه چې قرارداد کې شی راغواړي قرارداد بل مسله ده اولیاء دوستی بل مسله ده چې د دو سره دوستي خو خوږه پر دې شپه رزوي لکه دا چې مال خپل راته ته بربادای دی خوشاله کې دا برای ولایت دوستی برل کیږي نو پس یې دلته وس په جراتون کې آیات کې چې بیا دی د جره بس ما قبل سره دادی چې دلته د مرتد بیا بل مسله مرتد هغه سړی دی چې سم د مسلمان دی قبل عبارت عقیده خراب اوس و دماغ خراب شد کوپر را غوار کړ چې بس دا جن کوم نعوذ بالله من کیس جت مرتد وای منافق خو چو دی بین و دی اسلام پوش پر ځان غوړ ولې دی په باکین خو کافر دی مرتد سم دم د کافر پوش په ځان وخت چې زیلا کبالا لا سب څه خبري د منزون و دا کسی و دا زنور نکوم دا ایلا با بس خبرې پاتو خبرې د ځان چې سره جوړل دغه ته مرتد وای معنا وګرځې دی د جن صفر بل خو باندې ولاړ الله وای نو مرتد چې دی در کافر چې دا دغه مغرور دی بر ملا اعلان کی چیزه کافر دغه لا اسلام ته ولا که تاوان ورسی منافق استا تاوان خوستا و چې ته ناجیم ګرځېږي ګوره فیسبحوا علی ما اثروا فی انفسهم ناجیمین خوشمانی د ته شمان خو خپل ځان کې پر لخوړه کې جب شمانی د ته پېښه د تاوان د تو فاصبحوا خاسرین د جبلات په پای کې مدغه خسران وجه ته متوجی چې تاوان ستا دی مرتد و جن ته ولا که تاوان ورسی نو ته به څونه ورسی ته خو لا درغه نو کې مرجوان دی مطلب هغه مکه دواړه دونه بیرن دکه دا بل چې دوغه سرغنه دی چې وامه په ځړ کې نسته بر ملا مرتد کافر دی هغه تاوان نشي رسوله نو خلاصه ده چې ارڅوک چې د جن مقابله کې د ارتداد پر کم کې که د نفاق پر کم کې دواړه اسلام ته تاوان نشي رسوي ځان ته تاوان نشي دته د مفتاق خبره کوي یا ایها الذين اغه کسانو امنو چې د ایمان را وړي دي من هر هغه څوک يرتد چې دای مرتد سی وګرځي من کوم ستاسې د جامعه څخه چې دای وګرځي د چا څخه عنجینه د خپل جن وراړي د جامعه ځان واستوار وار خو من کوم یا دی وای ستاسې د جامعه سیس د قاله څخه دینو من ارغ سوک یرتد چې دی وګرځي منکم ستسی د دجل څخه دی چې څه وګرځي عنجینه د جن څخه د چې اسلام فسوف یاتی الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف دیر جردی یاتی چې راتک بو کې الله الله پاک بقوم فدس قوم سر يحبو چې الله به محبت لري هم د دې سره الله ته د جن زیات جن پر تا وغه مې دي الله یې زب استا په بدل کې د قوم راولم چې الله به د دوی سره محبت کوي او يحبونه او يحبون دوی به محبت کوي هو د الله سره عاشق او معشوق بس سره الله به پر دی بانی عاشق منا محبت ور سر کی دی به پر الله بانی عاشقان الله اذا درس مخلوق لره مساوی د خپل ځندونو پر اسلام باندې پیشی برلی دی پر مسلمانانو احسان جه چې زه خوم آی مسلمان یم د ځانه یو شی جوړ کړی الله اذا درس مخلوق لرم ته بغیر سره د مزه کده سره ټول سه بل بده په بدل کرا ولا پس ما مخلوق لژدینو خدا برا ولا وس د مثال په تور په دا اوس اوس زمانه کې د مثال په تور سلویشت کله نه يهودي دی کلمه وای مسلمان کیر سلویشت کله نه نصرانی دی کلمه وای مسلمان کیر خلا خود ما لشکری نو کم لږی خو د ګرد انسانانو زرونه بین اسبیع الرحمن دی حدیث دا اسپرمای دا رحمان په دوه ګوتو کې معنا د څه دی چې الله پاک دغه سی یو ګوتې لري لکه زموږ غي لکه زموږ چې کښنه شي په دوه ګوتو کې چاره کمه پر لاړې راځي پر لاړې وایي الله یو د ګرد انسانیت جوړونه په لاس کې دا غره کم چې دا و غوړه مغه سفر له اړه و نو خو نه نظر د کوپر خاطی دا بل وخت بیرته د اسلام خاطی دی او کدا مسلمان چې دا غسوي مال دا بل مسلمان ډیر قرباني ورکی د مال قرباني تم تیار دي د جان غي تم تیار دي د اولاد غي تم تیار دي خدای څه خو برای زرا وره تاول د ځان دونه غټ و بلی چې زکه د ایمان او لاړم د اسلام می پرېښه پر مسلمانانو ونو څه بل وای براس چې اعلان راځي که دایس به خبر پوس است ای مؤمنانو الله مؤمن ته ندا وکړه من هر هغه څوک يرتد چې مرتد سي منکم سیس د قسم څخه عن دین هي د خپل دین فسو فډیر چې د یاتی چې راتک بو کې الله الله فق بقوم په دې قوم سره يحبو چې الله به محبت کوي هم غو سره مين به ور سره کوي او يحبون دې به محبت کوي هود الله تعالی سره بل صفته د دې دوه خلکو چې د الله استس په بدل کې بارا وجد د مرتجام اذلته ديب أذلة وعاجزان على المؤمنين فر مؤمنان وبعد ده سري چه ده لو تلافة بدل كده اغرا وستي ده ده بل صفات ده ده مؤمن سره دير په انكسار او په عاجزي باني چلان كي ده وست په مؤمنانو كي ده صفات كم زوري دي سي دي مؤمن دي قوي دي غشتل دي ده مؤمنان سره چه مثال بطور ده عاجزي چلان كي زان پر رفيع بولي زان پر الور بولي ده بل كم زوري بولي چه ورا كم تهجي دي ورده رور كيه نو اغا خباره بيا خواره كي بيا دير بار از رور تلجيج الله ويده ده بداقه كاري ازيلة دي با ازيلاي منا ذلیل عاجز خوار به پرچا پر مؤمنو مؤمنانو باندې مؤمن چې سره مقصد د برخور داسي لکه هغه به اسلحه مؤمن چې پر دغه شتلی دی د کلاشن کو په سره سره د اس عاجزي ور سره کی د اس ور سره کی د اس پات دی اعزتن علی الکافرین اعزتن دی چیز و غالب ی عدل کافرین پر کافران من د کافر سره غواړه خبره نه کی کافر چې څنګه خبر کی دی هغه سی ولر کی کافر څنګه یې کی دی درغه کلک جواب ولر کی چې زه سمارات چې زکه ومنه هغه دغه خبره د شری په یاد چې ول ته نو د شخته کې هغه بارو چې زه نرمي وکم غوړي خبر وکم نو دی وسلاس به مغور دی پنځه کې خو کوم یې نه نو زه څه د سره غوړي خبر کوم خو هغه به من دی وره ته ما تاسو به قصه ولا کسام ور سره وکم کدی زما په نرمو خبرو باره د خپل بمبار پر ما کوي هغه شرو دی دی ته څنګه چیز خبر کې چیز ور سره کوم خو دی ور سره کوم دی هغه کم کې باره دی زما سره نرمي خبر وغوړي دی عمل سخته کې ساسه د لاجې نرمي غوړي دا څه دی نو دلته الله پاک دا صفت دی خو سړي خلکو بیان کړي دا مؤمنان عزت دی ډیر کلک دی عزه معنا چیز چیز جواب علی الکافرین پر کافرانو باندې بل صفت یې سوای یجاهدون فی سبیل الله دی به جهاد و جګړه کوي په سبیل الله په لار کې دا الله کوشش وکړي په دغه لار کې دا ګرد د دغه خلکو صفات وای چې الله د مرتد په بدل کې اسلام ته راوستل دي ولر ور کړی دي دا به داسې صفات ولري ولا يخافون لوم تلائم بل صفات یې دا دي ولا يخافون دی نه بیریږي لوم ته د ملامتۍ څخه لائم دی یو ملامت کوونکی هغه بیا دا ده دا د جهاد په کار چې د مثال په تور ته لاس وایي جهاد کوي د جن د پاره کوشش کوي نور خلک بیا سته هو د خدای جن نه اوس تاته محتاج اوسې چې یا بته یې سخندر وایي چې معنا دا کار پرېږده وه دوی د دغه کیسو څه نه بیریږي برای ته پرېږده کوه ته ستا خبرې دا لو متلائم چې دی د ار وخت د رسول علیه السلام په زمانه کې هم چې چا د جن کار کولای د خلکو ملامتیا ورته متوجه په نن زمانه کې هم چې هغه نه د جن کار تکي د دغه خلکو چې جن نه دی خوش ملامتیا در کوي پس خندر وي گای گای چې ته به به خو بلې سوري کې چې لمنس کوي د دادر ته بابا کوبلې سوري کول چې شدي دا وسنګ تعبیر دي چې کې ته به نو ماته کوبلې سوري کې ته به نو پلان یې وکې او موږ نو زموږ تزیر چې کله الوزیانو یادا وای ستانو ستر پیسو د دان وزي دانو ما واره د یو سړی بل ته دغه خوار کینو کې د پجن غته واره دا بره تاسو نو څه در پیسو د ځان وځي ما د نبی ارسم اصحاب شو دغه د پیسو د ځان وته تا تتزوج مره خواغه جن کی نو جن خدا نه ما چې پات سوې دود دود خود مرسیخه در سره اکثر وز خدای خو انسان دی نو دغه رخصندون وړي وي کسر لګیږي کنه سره لګیږي الله وي دی بل دغه صفات هم لري چې ملامت کوون کې ملامت پر ځا اثر نو کې خپل جنا غره کم کی ولا يخافون دی نبی ریج لو مت د ملامت کوون کو زه خلائم دی ملامت کوون کې نو ذلک فقد الله دا نو چې دی فقد الله دغه چې الله تعالی دغه شکر او دغه صفات ورلره ورکی صفات خسته سپیات سول د محبت څخه د الله سره او د الله د سره محبت دا د محبت الله سره پسې دا او چې پر مؤمن باندې عاجزي د مؤمنانو سره خورا په عاجزي گزاره کوي او د کافر سره تیزي او جهاد فی سبیل الله کوي او د ملامت څخه د ملامت کوونکې نه بیریږي دا نو فضل الله دا نو لوی فضل د الله دی چې اچ ورکی یؤتیه من یشاء یو اچي ورکیه دغه منو هغه چاته شه او خوښه سي دغه پازل چې ورکړه د پر قوم نه دا ولاړ چې سردار صاحب علي ورکی کدا بل کمزور وي نیو زموږ دې سم ما حاول کنو پلانې جتي پلانې جولاده جتو جولاته به دغه پازل ورکې دغه مؤمن به زین جوړ کې دا بل چې ځان د مثال په تور سرغنه بولی یا استانه بولی هغه ته بینې کې ورلره دا د الله په اراده کې دی والله واسع علیم والله الا عز وجل كذي واسع فراخرا واستون كيدي دغ رحمت عامي دغ فقد النور تيمر كي نور تيمر كي ديش نديش دادرو سلور تور لرور كي واسع منا فراخرا واستون كيدي يا دين تفاسير وي والله الا فك واسع رحمته د الا رحمت فراختي يا واسع فراخرا واستون كيدي معنا دغ رحمت عامي بارانو دير تور كي فري وسري ندي موقف فانو دوار ترجمه سي عليم الله عز وجل عالم دي خبردار دي فاهليت باني پويش چې دا غسري کې اهلیت ستور لره ورکه په دا غسري کې اهلیت څه می ولر وکړه الله تعالی ته د خلکو اهلیت معلوم دي چې دا احسان پر کې دا صفات پک شي کراولې نو د دغه آیات کریمه څخه چې دا اوس موږ وایې د مرتد نه تاوان رسول و اسلام ته دغه خبره ځنه معلوم وسه چې مرتد چې ولاړی د فکر دا کاوه چې مسلمانان یوازې سول وس بس کوي الله القومونه به ستا په بدل کې راولم ستا په رقم به نه یي نور به ډېر راشي ته به زما ځای خالي شو هغه به دونه خلک راسي ځای به رایي ولاکه ولاړي په انتظار کې چې چیرې کښېنم دغونه خلک به الله راولي او هغه به دغسې صفه صفتونه لري که الله تعالی چې بیان کړی نو مرتد کېده ورپه ګوته کړه چې ته اسلام ته تاوان نه شي رسولی منافق ته هم دا خبره معلوم وسه چې مرتد لا نسره سوره چې برملا نور ولار دي چې نه کوم نو ستاسو د خشبشه خو به خیر نسره سوره چې هغه دار کم دي چې پټ پټ ته پارو سره ځان بس تکایه د مسلمانانو سره مې وسه کړي د خو غیرت نو کې کم دي چې غیرت من دي تاوان نسره سوره چې مرتد دي چې به خیر نسره سوره خلاصه به ته خبر دار او ته چې مؤمن ته هغه امر شو چې الله تعالی مخ کې د رکو په سر کې کړی وو چې لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء لکه د يهود د نصارى او د ولایت او د دوستي څخه چې الله منع وکړ د ار کافر څخه وکړ چې مرتد ما غم دغه رقم نشي ولاړي دغه سره به مدوس کنه کې نو مسلمان په خپل ځان کې یو قوت دی په جهان کې الله تعالی به خیر ډیر کړی دی چې کفار سره تقسیم کړي نفاق ورواچا وس دوه ملک په یو جبه نه دي کافر چې فلاري ورواچ دي راغه وخت یو ډبې چارمان په خېج انور ګرد ورته ګوري بیا پر بل راواچ دي انور ګرد ورته ګوري خاص لکه د زنګلو غیان چې زمره یو ځینشتین کې د غوایي ګرد په خپل راواړي خو د سی خلاص وایي مګر دا انور لکه پر شاواړي زغلی په بل باندې سر نه ګرځي مشکل ده دغه ځای څخه پیښتي نو دا عزوجل مسلمانانو ته اتحاد ولر ورک الله دې دوی په ژبه سره پوکي دغه سنپی دغه د پالټي اختلافونه ټول د اسلام په تاوان دي په ګټه یو لا ولا کړي چې د اسلام په نامه پالټي جوړه ده که په بل نامه د قوم په نامه جوړه ده په هر نامه چې جوړه ده پالټي زموږ د پاره زهر علایل دي دا عنوانونه باید ختم شي چې دا پلانې دا پلانې ده څوک یې ګرځي مسلمانان خلاص ټول سره یې څه فرق مو سره دی چې زه په پلانې پالټي کې مشه سړی سم پلانې په پالټي په پردي پالټي کې دی بد سړی سم پالټي سړی نه ښه کوي نه بدایي شوالی په اسلام کې دی اسلام به عمومي هیڅ کم جن دی هغه به موږ راټول خپل به سره اوس باید به موږ سره کې سره یو بسو کاپری بیان سره باندې خوړل الله دې مسلمانانو ته عزت ورکړي ورکړي دی الله یو کسی بده خپل کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.